Balingana na komine koregrete, koregrete oh oh. Balingana moni e komise trota na egrete oh oh. Nazingi maboko monte mbaho, maunanga yo. Nakombala lisusu teo monte mbaho, maunanga yo. Balingana na komine koregrete, koregrete oh oh. Décide de changer, oh, malo bébé, les chéri nangayo. Nakami momo ya ba souci, papa nangay, yo yo yo. Bolingole la nakami ne corregrete, oh. Bolingole moni et comi se trota, na regrete, oh. Nasingi ma boko monte mbago, ba unangayo. Nakobali susu te, oh, monte mbago. Bolingo songa senga yo, pardon, pardon, go, go. Tala tasi melili nanga ye, singi maboko eko luka. Nako sala nyonso, nako rekipere yo, chéri nanga yo, go. Absence na yo, go, nako supporte te na finanga, yo, yo, yo. Bolingo lelo nako mine ko regrete, oh, oh. Bolingo la moni eko mi se trota, na regrete, oh, oh. Singi maboko monte mbaho, maunanga yo. Nakobala lisusu teo monte mbaho.